वास्तव में एक सत्ता एक परमात्मा एक परिपूर्ण है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यह सूर्य अक्षर है। सूर्य अक्षर में संपूर्ण विद्या भरी हुई है। सब सत्र में सत्रवा अक्षर की जरूरत रही है। असतो विद्यते भाव, असत असत वस्तु का भाव सत्ता सत्य नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, सर्वस्तु है उसका भाव नहीं है। ये जो देखने में सुनने में समझने में आता है, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये परमार्थ नहीं है, ये मोह मूल है, केवल मोह मूल है। ये तत्व नहीं है, हरदम बिगाड़ता, हरदम हरदम बदलता रहता। सब संसार मात्र जितना देखते हैं सुनते हैं मनो विचार करते हैं जितना सोचते सब सब हरदम बदलता निरंतर बदलने बदलना। और इसे मूल में जो तत्व है वो है, वो है जो का जो है परिपूर्ण है। उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। उसमें परिवर्तन होना संभव नहीं है। वो है जो का जो परिपूर्ण है, नित्य सर्वगत स्थान हो अस्मोयम सनातना अचिंत्योयम तस्मा देव तेरम नाम सुन। वही वास्तव में स्वरूप है। सब जगह परिपूर्ण सत्य सिद्ध स्वभाव है। लोगों में प्राय दृष्टि इस परिवर्तनशील में ही रहती है, इसमें ही। और दृष्टि जाती इतना नहीं, इसको ही ठीक समझते हैं, ये है। इसकी इतनी दृढ़ता हो गई कि इसके सिवाय दूसरी सत्ता मानते ही नहीं। सबसे पहली भूल यही है, जो नाशवान चीज है उसको तो मानते हैं सच्ची, और अविनाशी चीज है उसे पता नहीं, उसको दृष्टि नहीं, विचार नहीं है। वास्तव में जितना देखता है सब विकार है, विकार ही विकार है। फिर विकार में कुछ नहीं है सिवाय परिवर्तन में, कुछ तत्व है ही नहीं। जैसे चक्की चलती है तो चक्की चलती है उसके भीतर एक लोहे की कील होती है। वो कील तो है जो को जो रहती है, और चक्की चलती ही रहती है। वो दो तरह की होती है, एक बीच में होती है यूं ऊपर रहती हो, उस होते एक ही बीच में ही हो, उस होते वो बीच में है जो तो रहती है। जैसे बाजी निकालते हैं तो बैलों को घुमाते हैं तो बीच में एक ये धन जाती है उसको मेड कहते हैं, मेड वो मेड है जो रहता है और बैल चाल से घूम देते हैं। इस तरह से ध्रुव है एक और उसके पीछे जितने चक्र हैं ये ग्रह सब घूमते हैं, तो ये सब यू घूमते हैं। तो सात ग्रह तो जो है रवि शुक्र शनि और राहु के तो दो है वे यू घूमते हैं, वे सामने घूमते हैं। अभी और चक्र यू बात है सात ग्रह नहीं घूमते हैं, इन सातों में शनि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो ये ऐसे है ऐसे, तो यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, सबसे ऊपर जाओ शनि सबसे ऊपर है तो उसका एक राशि से पार करते 30 महीना रहता, 30 महीना ऐसे बार राशि होता है। रवि शुक्र बुध एक महीना पार करते और राहु केतु उसे है 13 महीने रहता है। गुरु बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। सबसे नीचा है चंद्रमा, चंद्रमा 16-2 दिन है पार रहते हैं, 16-2 दिन में एक राशि। राहु में तो 18 महीना सबसे होता, सब एक ये सबका सब मोह मूल परमार्थ ना है, तत्व नहीं है तत्व, सब समाप्त हो जाते हैं। तत्व वो घूमता नहीं, वो है जो कहते रहता है परिपूर्ण समाधि से परिपूर्ण रहता है जो कहते हो निश्चला चला चले ढोले अमरा था रहता तो देवपर में भिजानंद पद प्यार हो परम गुरु परमेश्वर प्यार हो अजर अमर अखंड अनजंगी अमर अनभय अनभंगी अनुभंगी अधर एक अनुभंग न जायो ना मात पिता नहीं गोद जलायो ना मुंह नहीं बोले खालक खल पलक नहीं खोले ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी अगवा गवा परमा हे परिपूर्ण है वो है जो मृत्यु है। जैसे गंगा जी चलती है नीचे पत्थर है वो पहाड़ है नीचे वो है जो मृत्यु रहता है। कभी गंगा जी में है वर्षा होती है तो पहाड़ों की मिट्टी आती है उसमें मिट्टी वाले में जला जाता है, कोई कूड़ा कचरा बह जा वो आ जाता है, कभी सांप जाता है, कभी कोई बहता हुआ प्राणी आ जाता है, कभी नौका आ जाती है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी बहता बहता वे सांप बह जाते हैं। आधार सिरा योग यू रहती है ऐसे परमात्मा तत्व है जो परिपूर्ण जब तक चलने फिरने वाले में स्थिति है तब तक चक्र बिजला हुआ प्राणी रहता है। इस आगाड़ी चल रहे स्थिर पर तत्व असली असली उस तत्व पहुंच जाता फिर हमारा था अनाथ फिर शाम शाम। भीतर आनंद घर रहता है, उसके दो स्वरूप होते हैं, सगुण एक निर्गुण होता है। सगुण है उसमें इंद्र होता है, वह संयोग वियोग, वियोग से योग, संयोग वियोग, वियोग से योग, ये होते रहते हैं। उस होने से बढ़ता है, संयोग होने से प्रेम का रस स्मरण होता है, रस कैसा होता है वियोग में, उसे विलय होता है। कभी कभी भजन करते करते है प्रेम होता है तो एक ही बात याद आती, रोड़ने से रोड़ रोड़ शुरू हो जाता है, रोते घंटा दो घंटे ही एक एक बात आई रोड आ जाता है, रोड़ा वो विलय होता, कभी विलय होता कभी ऐसे योग, विलय योग योग विलय योग योग योग उसका एक स्वरूप है निश्चल, उसमें कोई भी योग नहीं, अखंड से है। और उसमें भी योग उसमें अनंत से अवार से बढ़ता जाता है, बढ़ता है चंद्रमा जैसे बढ़ता है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी पूर्णम का हो जाए पूरा उदय होता है, सूर्य सामने हो सूर्यास्त होता तो सामने आ जाए, सूर्य पूरी किरणा उसमें आ जाती पूरी, तब वो पूरा दिखता है। तो द्वितीय के दिन जो सूर्य उसका सूर्य का एक महीना लगता है, ये सा दो दिन में बार होता है, तो वो दूसरे दिन वही दूसरे एक होती है, वो दूसरे वो चमकती है उतने, और वो इतना आम बड़ा है वो पूर्व दिखता है वो चंद्रमा, प्रकाश नहीं करता, प्रकाश तो थोड़ा करता है, जितना सूर्य सा बनाता है उतना रहता है, वो चलता है आगे सारे तरह पूर्व के दिन बड़ो ऊपर आ जाते हैं तो पूरा चंद्रमा दिखता है पूरा, फिर एक में कम रहता है, बीज कम तीस कम कम रहते हुए अमावश्य दिखता है, एक उम्र बीच में दिखता है, इसी से संसार चक्र चलता है, ये चलता सब सत्ता है, और इसमें एक परिपूर्ण तत्व है जो बज रहता अनंत शांत सदघन चिघन अनघन ऐसे बताता है, है जो मध्य रहता है, अनंत जुग बीत जो है उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, अपार असीम अनंत अपार अपार अपार निर्गुण मुक्ति वाले वहां जाते उनमें निर्वाह निर्विकार शांत सब संसार से बदलता रहता है, वो है जो परिपूर्ण सब शांत रूप से रहते हैं, सगुण में संयोग योग योग योग योग योग ऐसे अपार सब शांत सदघन चिदघन आनंद घन अपार ऐसे देखना चाहिए, सब में है जो का तुम भाई बोले, वो सत्ता में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका होना पर है जो का तो रहता है, निरंतर पढ़ा रहता है निरंतर, और ये माया शरीर है उसमें परिवर्तन होता है, महाप्रलय में भी परिवर्तन छूटते नहीं, जैसे आदमी मनुष्य पर धंधा करता है सुषुप्ति आती है तो सुषुप्ति में भी पड़ा रहता है, उठने में क्रिया होती है, वो क्रिया निरंतर रहती है, सूक्ष्म क्रिया सूक्ष्म, और जागृत में रहती है स्थूल क्रिया सूक्ष्म रहती है, उसमें अति सूक्ष्म सुषुप्ति में, उसमें क्रिया नहीं थी क्रिया। इस बात से वो जल्दी से गाते कच्ची नींद कच्ची कच्ची नींद में, तो कच्ची नींद से नींद पकड़ी है तो उसमें क्रिया होती है, वो कच्ची से पकती है उसमें हरदम क्रिया होती है। एकदम सर्ग में सूर क्रिया होती है, सूक्ष्म होती है, प्रलय में सूक्ष्म, महाप्रलय में बती सूक्ष्म, सूक्ष्म सत्य जगत में कर्म सब सब के सब कर्म वो काम कम देते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वे जब काम देने परिपक्व हो जाते हैं तब एक को हम बहुत श्याम पूर्ण होती है, फल देने मुझे उससे फिर संसार पैदा होता है, फिर स्थूल क्रिया में उसे फल होता है, वो प्रलय होता है, वहां प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन नौकरी रात होती है तब ब्रह्मा जी सोते हैं, बहुत चतुर्युग सतयुग त्रेता द्वापर काली बहत्तर चीज बीत जाते हैं तब दिन होता है, इतनी बड़ी रात होती है, ऐसे दिन रात से 100 वर्ष की ब्रह्मा जी आयु है, 100 वर्ष में ब्रह्म शांत हो जाते, पहले 100 वर्ष की रात होती है, वो महाप्रलय और महाश्रय होता है, इस सृष्टि में वो क्रिया होती रहती है, वो निश्चिर तत्व हजू रहता है, इसलिए संसार चक्र चलता रहता है। जो परमात्मा तत्व है वो है जो का क्यों है, उसमें कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद रोमयुग में शरीर में जैसे भालू होता है रींच होता है उसे रोमयुग होता है, ऐसे रोम से शरीर पर पूरा रोमयुग है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं तो ब्रह्मा शांत हो जाते हैं, तब रोम ऋषि एक केस तोड़ कर ना देते हैं, अभी तक कहते एक अमूल्य टीके इतनी जगह खाली हुई है, जितने केस है वे सब समाप्त होंगे तब वे लय होंगे, ब्रह्मा के लय लय होने पर केस देते एक मारकंडे ऋषि और सब गए जो चिरजीवी है हदम देते हैं, वे गए तो घास है तो घास दिया हुआ क्यों बैठे थे, ये महाराज जी सूर्य तपता है सूर्य का तेज पड़ता है तो ललाट पर रहता है तो उसे घास कर दिया, तो कुटिया कुटिया थोड़े जीने के लिए क्या बना है, थोड़े जीने के लिए कुटिया क्या बना, मनुष्य अपनी 100 वर्ष उम्र में लघु सीवन लघु संगत पंच दिशा लघु जीवन संगत पंच दिशा कजू आई जो 15 वर्ष उम्र रही 15 वर्ष में घमंड मान दिशा लोगों से इतनी उम्र है फिर भी कुटिया नहीं बनाए, थोड़े जीने के लिए कुटिया क्या बन बैठे, ऐसे काल का चक्र है, छोटा छोटा छोटा छोटा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा दिन में श्रवण समाप्त हो जाए 8 बजे सूर्य एक चक्कर देता है पृथ्वी में तो एक दिन हो जाता है 8 बार, आधे दिन दिखता आधे दिन सोचता उठता पृथ्वी उस पार में दिखता है इस पार में आता है एक दिन होता है, ऐसा 30 दिन वही महीना होता है, साल में एक रुचि रुचि एक ऋतु बनी ऋतु ऐसा सारी ऋतु होती है। सुमेरु पर्वत के ऊपर वहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने दिन होता है, सब सृष्टि का चक्र चलता है। परमात्मा को प्राप्त हुए असल रहते शांत कोरा आनंद ज्ञान में मौजी मौज मस्त रहते। ये जन्म मर से रहित हो जाते हैं। जाना जाना जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना मरना रहित हो जाते। ये नित्य प्रलय है रोजिना रोजिना नित्य और नियमित प्रलय होता है। पर महासर्ग और महाप्रलय होता है। इस संसार चक्र होता है। ये काल चक्र है। काल चक्र ये परमात्मा के प्यारे मौज में रहते हैं। वो काल नहीं काल की दाल नहीं होती वहां काल चलता नहीं। वे कालातीत हो जाते हैं। गुणातीत होते हैं। कालातीत काल से अतीत हो जाते हैं। काल के भीतर आते चक्कर चलते हैं। ऐसे सृष्टि चल रही है। वे संत महात्मा मोहन रहता है एकदम मस्त रहते हैं। दूसरे सब जीव और चक्र में आते चक्कर में ऐसे सृष्टि का चक्र है। ये काल चक्र है। वह काल से भी अतीत में पहुंच जाते हैं। वो काल फिर काल से अवधि नहीं होती। वो प्रकृति होती है। प्रकृति का काल है। प्रकृति से अतीत परमात्मा है। यहाँ ये काल खत्म हो जाता है। सरकार वस्तु व्यक्ति अपार अपार अपार अपार अपार परमात्मा ही आनंद है। कालातीत है गुणातीत उसमें सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे चलते और संतों को सही बिनों को जानते प्रलय ने वचन दी। महासर्ग में पैदा नहीं होते महाप्रलय में भी पैदा नहीं होते। ये जो तू रहते हैं जैसे बताया अभी नदी बहती है गंगा जी नीचे पहाड़ है नीचे रहता है। इस तरह सब संसार चक्र चलता है और उसके भीतर एक परमात्म तत्व है। जो कोई परिभू शांत आनंद घन चित घन सद घन पूर्ण आनंद सपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असर आनंद अमर आनंद अनंत आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घनानंद असलानंद अपारानंद अनंतानंद आनंद आनंद आनंद आनंदमयोभ्यास सूत्र माता आनंदमयोभ्यास वैशिष्ट चक्र से आजाद है। शांत वे जीव भी मुक्त होते हैं उस आनंद चक्र इस चक्र से अतीत में हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में सृष्टि है परमात्मा ही है। काल रूप से प्रकृति रूप से एक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम या प्रवचन शादी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 6 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम